Hizmet erleri önceki senelerde Kurban Bayramı'nı daha çok deri toplama ve muhtaç talebelerin et ihtiyacını karşılama fırsatı olarak görüyorlardı. Bu bayramı ise Doğu-Batı kaynaşması adına çok önemli bir vesile kabul ederek bayramlaşmak ve yardımlaşmak için ülkenin bir ucundan diğerine koştular. Aslında birkaç kilo et değil, gönül verdiler, gönül aldılar. Halkımızın birlik ve beraberliği zaviyesinden bu gayretleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Usulde bir değişiklik yok. Ümmahatta milimi milimine uyulması gerekli olan şeylere uymaya çalışıyoruz. Fakat zamana emanet edilen bir kısım hususlar var, yorumlar var, teviller var. Konjektürel bir kısım teviller var, yorumlar var. Bunlarda mutlaka farklılıklar yaşanır. Farklılıklar duyulur, farklılıklar hissedilir. Ve duyulan, hissedilen şeyler de mutlaka duyulup hissedilme çerçevesinde ifade edilmesi lazım. Seslendirilmesi lazım, temsil edilmesi lazım. Yani bildiğiniz gibi işte inanma, tabii İslam'ın ubudiyet diyebileceğimiz hususlara, ona önem verme, ibadeti yaşama mevzu öteden beri oluyordu. Ve sizin kurbanınız, kurban bayramınız, kurban kesiminiz, etiniz, et taksiminiz, bütün bu kategori içinde müteala edilen şeylerdendi. Fakat zaman kendi yorumunu işin içine katınca bir farklılık arz ediyor. Yani eskiden de yine belli dairede onunla gönüller alınıyordu. Bir zaman sağımızda, solumuzda annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, taraftarlarımız, bunlara Kur'an-ı Kerim'in emri çerçevesinde ve bil valideyni ihsana ve bizil kurba vel yetama vel mesakini vel caridil kurba vel caril cünübi ve sahibil cembi ve ibnis sebil diyor. Bunları masarif dediğimiz, yani yapılacak iyiliklerin masrifleri, bunlara veriyorduk yine. Ama zamanla bu mahiyet değiştiriyor, keyfiyet değiştiriyor, dün de geçti, format değiştiriyor. Siz de farklılık gerekli olan yerlerde o farklılığı ortaya koyarak biraz formatlı oynamanız lazım. Bu bir zaruretin ifadesi. Usulü fıkhı tabirle ifade edecek olursa şayet haciyatın gereğidir bu. Bir gerek olarak bunu yerine getireceksiniz. Ve aynı zamanda bunu bir strateji olarak da değerlendireceksiniz. Mahsuru yok. Yani o mevzuda yapmanız gerekli olan şeyi yapacaksınız. Belki siz yaparken aynı zamanda onunla kendi kendine gayri irade, gayri ihtiyari bir strateji de gerçekleştirmiş olacak. Gönüller fethedilecek. İnsanlar görmediklerini görecekler. Yeni bazı şeyleri görmenin, orijinalitenin insanın ruhunda hasıl ettiği heyecanla onları karşılayacaklar. Ve bir sevgiye, bir alakaya, bir irtibata vesile olacak. Günümüzde bazı çevreler itibariyle bu türlü sevgi duygularını tetiklemeye ihtiyacımız varsa, o istikamette heyecanları tetiklemeye, o heyecanları tetikleyecek anahtarları bulmaya ve kullanmaya ihtiyacımız varsa, işte bunlar o mevzuda bizim bugüne kadar yapa geldiğimiz şeylere farklı yorumlar katıyor. Yani işin mahiyeti değişmiyor ama yorumlar itibariyle daha bir enginleşiyor, daha bir yaygınlaşıyor, daha bir mana ifade ediyor. Burada bir şey denebilir yani. Hani yaptığımız şeyleri yapıyor, yapmanın şuurundaydık ve Cenab-ı Hak ona göre mükafat ihsan ediyor da o meselenin şumulünü bilmiyor idiysek şayet, o meselenin inkişaf alanını bilmiyor idiysek şayet, bence orada tevilde bir kusur etmişiz demektir. Yorumda bir kusur etmişiz demektir. Ama bu kusurları Allah sorar mı, sormaz mı? Çünkü bir idrak meselesi. İdrak edilemeyebilir. İdrak edilemeyen şeylerden dolayı da ümmahata sadıksa insan, Allah onu sormaz. Fakat bir kusur olduğu muhakkaktır. Mesela neden şimdiye kadar biz diyelim bir Güneydoğu'ysa, bir Doğu'ysa veya ülkenin diğer yerlerinde, şimdi Güneydoğu bir yönüyle, yani Güneydoğu'da bizim bağrımıza basmamızı esas teşkil eden husus neyse bu varoşlarda da var. İstanbul'da da var, İzmir'de de var, Ankara'da da var, Mersin'de de var, Tarsus'ta da var. Ekonomik durumu en düzgün olan yerlerde de, beldelerde de var. ve buraların ihmali şayet bir kısım problemlerin oluşmasına sebebiyet verecekse muhtemel o problemler oralarda oluşur. Şimdi buraları belli bir dönemde görememişiz. Bu da yaptığımız şeylerin şumul dairesini görememe demek. İnkişaf dairesini görememe demek. Zamana ve konjonktüre göre o meselelerin ne türlü yorumlar istediğini kavrayamama demektir. Ha bundan dolayı Allah muhafaza eder mi? Hatadan dolayı muhafaza etmediğin için etmediği gibi bunlarla da muhafaza etmeyebilir Cenab-ı Hak. Biz öyle diyelim yani meseleyi biraz yumuşakça ele alalım. Fakat bir vazifede, vazifemizle alakalı bir hususta yorum hatası yaptığımızda, tevil hatası yaptığımızda şüphe yok. Şimdi bu kavranıyor. Belki biraz da bu işin içine açıldıkça Cenab-ı Hak o meseleyi açıyor, doğruyu gösteriyor bize. Yani dün onu kendi çevremizde yapıyorduk, kendi çevremize iyilikte bulunuyorduk. Talebelere, yurtlarda, kurslarda olan insanlara yapıyorduk. Fakir insanlara ulaşıyorduk. Sonra gördük ki zamanla fakirlik sadece bizim çevremizdeki insanlara münhasır değil. Kocaman bir Güneydoğu var. O hatta işte 2 senedir gidiyorlar. Bir Kuzey Irak var. Bir Afrika var. Dünyanın değişik yerleri var. Bütün buralara açılma bu iyilik ve cemilelerle esas gönülleri açma, gönülleri fethetme gibi bir şey oluyor. Biz bunları yapalım da gönüller fethedilsin. Bu insanlar bizi bilsin, bizi tanısın, bizi takdir etsin, bizi alkışlasınlar. Mülazası yok. O insanların nabızlarını tutsanız, kalplerini dinletseniz hiçbirinde böyle bir mülaza yoktur. Zannetmiyorum ben. Belki hayaline uğrayıp geçen bu türlü düşünceleri yaşatan insanlar olabilir. Fakat temelde öyle bir şey yok. Vazife yapıyoruz yani. Bu insanlara yapmamız gerekli olan bir sorumluluktur. Bir vecibedir. Bunu yerine getiriyor. Ve bununla Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Ama bu arada onların gönülleri fethedilmiş oluyor. Allah'ın izni inayetiyle. Ve bu arada işte uzak kalmanın, birbirimizden uzak kalmanın, onları ihmal etmenin bünyede hasıl ettiği yaralarda tedavi edilmiş oluyor. Farklı bakışlar giderilmiş, değişmiş oluyor. Birbirini ayrı görme, birbirini öteki nazarıyla bakma mülahazaları giderilmiş oluyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Sabah o televizyonda da seyrederken burada o karelerin her bir yerlerinde yüreğimin yağı eridi yani. Ve gözyaşlarım onu ifade etti. Bunları söylemek belki doğru değil de bunlar senelerden beri arzu edilen tablolardı. İhmal edilmişti. Keşke diyorum insanımız bir yönüyle kaba kuvvete karşı kullandıkları dağdaki eşkıyayı, şekavete karşı eşkıyayı bastırma adına kullandıkları o imkanların bir kısmını da halkın %95'ini teşkil eden gönülleri kazanılabilecek bu insanlara karşı böyle maddi yardımla, açılmayla insanımızın işte o İç Anadolu'dan, Batı Anadolu'dan o insanların içine girip girmek suretiyle onların gönüllerini kazanma istikametinde değerlendirilseydi. Keşke valilerimiz halkın değerlerini yerine getirme mevzuunda o insanların önünde, yanında olsaydı. Keşke askerlerimiz onlarla beraber onların inançları istikametinde bu halkın o %95'in belki daha fazla o %95'in içinde olsaydı. Sağlarına baktıklarında valiyi görselerdi. Sollarına baktıklarında hep askerlerimizi görselerdi, emniyet mensuplarını görselerdi, ricali devleti görselerdi. Keşke şimdi bir bayramdı, mecliste almıştı parlamenterler, evlerinde bayram yapıyorlardı. Keşke bayramda selam verdiklerinde Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Tatvan'da, bilmem Şırnak'ta, Hakkari'de sağa selam verdiklerinde aynı zamanda 10 tane parlamentere selam verselerdi. Sola selam verdiklerinde 10 tane parlamentere selam verselerdi. 10 tane bürokratla karşılaşsalardı. 10 tane genel müdürün çehresini görselerdi orada. 10 tane müsteşarla karşılaşsalardı. Bu kadarcık bir gayretle inanın bana milyarlarca para sarf ederek dünya kadar uçak kaldırarak insanları bir çizgi yerine, bir çizgiye çekme yerine bu öyle bir fütuhata vesile olacak ki masrafsız, israfsız gönüller kazanılacak ve bağışlayın o dağa çıkan şekillerde, bağışlayın o parazitlerde, o toplumun içinde yaşama imkanını bulamayacaklardı. Bünye onlara yaşama hakkını vermeyecekti. Yüzleriyle bunu ifade edeceklerdi. İş mizazlarıyla bunu ifade edeceklerdi. Evlerinin kapılarını yüzlerine çarpmak suretiyle bunu ifade edeceklerdi. Bu olmadı mı? Belki kısmen oluyor bu ama fakat doğrudan bir toplumun bu meseleyi bir vazife şuuruyla ele alması, vazifemiz deyip bu işe sarılması ve bir iki seneden beri bu işi götürmesi, her senede artan bir hız ve yükselen bir limitle bu meseleye sahip çıkması, o insanların gönlüne girmesi, yani sadece his açısından gözlerimizi yaşartan ve heyecanlarımızı tetikleyen bir mesele değil. Aynı zamanda kanayan bir yarayı tedavi adına zannediyorum tedavi edici bir yol, bir yöntem oluyor, bir merhem oluyor. Bundan evvelkiler pansuman tedaviydi. Gönlümüzün arzu ettiği şeyler şimdi yapılıyor. Şimdi bu açılımda değişik kimselere zannediyorum bu mevzuda fikir verecektir. Başkalarını harekete geçirecektir. İlerideki günlerde zannediyorum Diyanet teşkilatımız bizim en önde insanlarıyla Türk toplumu içinde böyle kredisi çok yüksek olan, itibarı çok yüksek olan insanlarıyla değişik kandilleri doğuda ve güneydoğuda tesis edecekler. Belki yurt dışına gidecekler. Belki bazılarını Kuzey Irak'ta yapacaklar. Yatırımcılarımız büyük ölçüde hep oraya akın edecekler. Orada sesimiz, soluğumuz duyulacak. Seste ve solukta rahatsızlık verici bir şey olmadığı görülecektir o insanlar. Söz böyle talakatla, belaatla, fesahatla anlatacağımız şeylerin çok ötesinde. Yani güzel sözler söylersiniz. Kur'an'ı baştan sona kadar okuyabilirsiniz o insanlara. Ondan daha belli bir beyan yoktur. Fakat ondan daha belli bir beyan varsa onun insanın davranışlarına aksedip yaşanmasıdır. Ve siz onu gösteriyorsunuz bugün orada. Öyle birkaç kare içinde orada sergilediğiniz civan mertlik zannediyorum bugüne kadar Gazzali gibi insanların yazdıkları boyumuzu aşkın kitapları onları okumadan daha fazla müessir olacaktır. Ve müessir oluyor Allah'ın izni inayetiyle. Onlar buna açtı, buna susuzdu, buna ihtiyaç içinde kıvranıyorlardı. Siz bu açlığı, bu susuzluğu giderdiniz. Bu ihtiyacı giderdiniz Allah'ın izni inayetiyle. Bir yol açıldı. Köprüler kuruldu. Şimdi sizin geçtiğiniz veya kurduğunuz o köprülerden başkaları geçecek. Belki sizin tahtadan kurduğunuz o köprüleri taştan Osmanlı köprüleri gibi, Selçuklu köprüleri gibi daha mükemmel hale getirecekler. Sağdan sola, soldan sağa geçişleri kolaylaştıracaklar. Onlar size, siz onlara gelip gideceksiniz. Ve böylece belki bir asra yakın zamandan beri bir türlü tedavi edilemeyen, kanayan bir yara milletçe tedavi edilmiş olacaktır. Çok önemli bir hadise. Basit bir kurban eti, 3-5 kilo et demeyin yani. Bazen bir gül uzatmakla insanların gönüllerini fethedersiniz. Bazen bir tebessümle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurduğu gibi, bir sadakadır diyor. Mümin kardeşinin yüzüne gülme, kuyudan çektiğin bir kova suyu onun kovasına boşaltma, yolda giderken başkalarına eziyet olmasın diye İmatetül Adanitterik sözüyle ifade edilen yolda eziyet verecek bir şeyi bertaraf etme, başkalarına zarar verme meselesi gibi küçük gördüğünüz şeyler çoklarının gönüllerini fetheder. Bu da öyle bir meseledir. Hele o insanlar şimdiye kadar bunu yani bir asırdan beri hiç görmemişlerse, bir asırdan beri hatta beklemeyi bile unutmuşlarsa, çünkü çok sürpriz olarak karşılıyorlar. Yani kapılarının tokmağına dokununca, paket kapıların önüne gidince biraz sürpriz karşılıyorlar. Çünkü böyle bir şey hiç görmemişler. Ve diyor ki biz işte 3 seneden beri et nedir görmedik diyor. Et kesemedik diyor. Şimdi bu insanların gönlünü öyle fetheder, öyle bir sempatiye vesile olur ki zannediyorum. onların kendilerinden doğma, kendi evlatları dağdan inse, gelse, onları silahla tehdit etse, sizi annem babam demem öldürürüm dese zannediyorum, bu gönlü fethedilmiş insanlar onlara iltifat etmeyecektir. Mihrabının ne istikamette olduğunu bilecek, o tarafa yönelecek, hayır ben buradayım diyecektir. Allah'ın izni inayetiyle milyonlar ve trilyonların başka yollarda sarf edilmesine karşılık civan mert insanımız vazifesini yaparken bu vazifeyi o çerçevede eda edince, o formatta eda edince bakın ne kadar güzel şeyler aynı zamanda halledilmiş oluyor. Bu işi yapanlar çok önemli bir şey yapıyorlar. Kendilerine karşı bu işin yapıldığı o insanlar, bu iş onlara karşı bir iyilik olarak sunulan o insanlar, onların da gönlü fethedilmiş oluyor. Ve dünya kadar insan televizyonda, gazetede bu civan mertliği görünce yapılması gerekli olan şeyler mevzunda bir fikre sahip oluyor. Ben zannediyorum şimdi bu uçak dolusu insan gitti, sadece Tatvan'a mı Batman'a mı nereye gitti, gelecek sene 3 uçak dolusu gidecektir. Çünkü ya yapılması gerekli olan şey buymuş meğer, biz de böyle bir şey yapalım, bu insanların gönlüne girelim ve böylece çok ciddi bir kaynaşma olacak, çok ciddi bir uzlaşma olacak. Yapmak istediğimiz de bu değil midir bizim? Uzlaşmayı temin etmek, ihtilafların ve iftirakların önüne almak, fakirliğe karşı savaş ilan etmek ve aynı zamanda onların okumalarını sağlamak, okumalarına yardımcı olmak ve çağın başında söylenildiği gibi bizim hastalıklarımız cehalettir, fakirliktir, ihtilaf ve iftiraktır. Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmeti ve Ufran Hazretlerinin milletimle ihtilaf-ı tefrika endişesi ku şeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni ittihad etmekken adaya karşı çaremiz ittihad etmezse millet daidar eyler beni. İç ve dış düşmana karşı ittihad etmektir çaremiz. Eğer millet ittihad etmezse işte bu mezarda bizi daidar eyler. Ecdadın ervahını rencide eder. Şühedanın ervahını rencide eder. Birkaç şey birden yapılmış oluyor. Üzerinde ciddi durulacak, konferanslar akdedilecek, seminerler verilecek bir mevzudur. Dilerim Diyanet bu meseleye sahip çıkar. Müftüleriyle, vaizleriyle çıkartmalar yapar oraya. Halkın gönlüne girer. Emniyet teşkilatı halkın içine iner. O bazılarının yaptığı gibi fakir çocuklara elbise giydirdiler. Onlara harçlıklar verdiler. Çok önemlidir milletin gözünün önünde. Bu aynı zamanda çok ciddi örnek teşkil ediyor. Yapılması gerekli olan şey buymuş. O çocuklar, o fakir çocuklar nasıl seviniyorlar bir görseniz onları. Yok çeketi meketi yok. Öyle montu filan yok. Ayakkabısı filan yok. Onları emniyetçi abisinden, polis abisinden, asker abisinden görünce askere karşı yepyeni bir sempati uyanıyor içinde, polise karşı yepyeni bir sempati uyanıyor ve onlara bakıyor, onların şahsında kendi devletinin kendi karşısında olmadığını, yanında olduğunu, arkasında olduğunu, onu desteklediğini görüyor ve bir inşirah vesilesi oluyor bu. Hani böylece milletimiz oraya inşirah götürüyor, huzur götürüyor, itminan götürüyor Allah'ın izni ve inayetiyle. Gelecekte kim bilir hangi buğutlara ulaşacak, bunu bugün kestirmek mümkün değil. Belki o kurbanları artık biz kendimize ait kestiklerimizi bile bulunduğumuz yerlerde değil de götürüp oralarda keseceğiz. Ve bu iş Erzurumlu'nun ifadesiyle gün gelecek talyayı açacak. Ve bu türlü kendilerinden ayrı düştüğümüzden dolayı bize bir kızgınlıkları var mı yok mu? Ruhaniler gibi, cinler gibi insanlara nasıl ulaşırız diye onların yollarını müneccimlerle, kahinlerle araştıracak. Onlara da kurban eti götürmeye çalışacağız. Allah'ın izni inayetiyle veya onlara ne götürülecekse onu götürmeye çalışacak. Ve böylece bütün varlıkla aramızdaki haytı vuslatı bir kere daha gözden geçirerek köprüler kuracak Allah'ın izni inayetiyle. Bütün ayrılıkların hakkından geleceğiz. Allah'a yaklaşan insanların haktan uzak olması düşünülemez. Evvela meseleyi o zaviyeden bakmak lazım. Yani biraz evvelki mülazalar çerçevesinde El insan abidül ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir diyoruz. Siz o insanlara iyilikte bulununca kimseyi köle yapmayı, kimseyi sömürmeyi, kimseyi vesayet altına almayı düşünmüyor o insanlar. Fakat bununla kardeşliklerini ifade ediyorlar. Siz kardeşliğinizi ifade ederken onlar bu meseleye karşı lakayt kalamazlar. Onlar da çok ciddi bir civanmertli bir kardeşlik ortaya koyacaklardır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Hatta bizim temel felsefemiz itibariyle, hani her yerde uyguluyoruz, uygulamıyoruz. Yanlış bir Türk atasözü Arapçadan çevrilme. İttaki şerre men ahsente ileyhi. İyilik yaptığın insandan sana gelen şerden sakın. Yanlış, çarpık bir laf. Biz onun yerine şunu koyuyoruz. Ahsin ila men ittakite şerre. Şerrinden korktuğun insana bile iyilikte bulun. Sana silahın namlusunu çevirmiş geliyor, sen ona bir gül atı ver. Şiddetini, hiddetini kırarsın. Her şeye rağmen o vaziyette ölürsen bir şehidi mazlum olursun. Onun içinde öyle bir pişmanlık ateşi tutuşturursun ki o da kurtulur. Öbür tarafta da el ele tutar, yürürsünüz kurbete doğru. Şimdi meselenin bir yanı bu. Yapılan bu iyilikler hepsi çok farklı şekilde geriye dönecek. Kurbet şeklinde geriye dönecek. Size sevgi şeklinde geriye dönecek Allah'ın izni inayetiyle. Bir diğer mesele, yaptığınız şeyler Cenab-ı Hakk'a kurbet vesilesi ise Allah Celle Celaluhu kendisine yakın olanları halktan uzaklaştırmaz. Allah'a yakın iseniz Allah Celle Celaluhu değişik vesileleri değerlendirir, vesile yapar onları, sizi halka yaklaştırır. İnnellezîne âmenû ve amilü sâlihât seyecellehumur rahmânû uddâ. İman edip salih amel yapanlar Meryem Sûre-i Cellesi'nde ifade ediliyor bildiğiniz gibi. Bu münasebetle Buhari Müslim gibi bu muteber hadis kitaplarında bir şey var. Bu ayet münasebetiyle Efendimiz buyuruyor ki iman eder salih amel yaparsa yaptığınız şey salih ameldir. Yani yaptığınız şeyler riya, sümme karıştırmadan Allah'ın emrettiği şekilde ubudiyet mülazasına bağlı taabbudi bir derinlik içinde Allah'a sunacağınız her şey sizi Allah'a yaklaştırır. Böyle bir şey yaptığınız zaman Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'a der ki ben falan kullarımı seviyorum, sen de sev. Bu emir teşri bir emir değil, tekvini bir emirdir. Yani Cebrail'in tabiatına bu üflenir ve tabiat ona muntabi olur. Cebrail'in virdi zebanı olur. Zevk alır artık ondan, onu her yerde gök tabakalarında gezip melekler arasında seyrü seyahatıyla ilan etmek onun tabiatının bir açılımı olur, bir gereği olur. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki gökten nida eder. Allah falanı seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Ve Efendimiz buyuruyor ki yer ve gök ehlinde onun için hüsnü kabul vaz edilir. Kur'an-ı Kerim innellezine amenu ve amilus salihati seyec'alu lehumur rahmanu vudda. İman edip her şeyini salih çerçevede yerine getiren insanlara Allah yerde ve gökte hüsnü kabul vaz eder. Herkes onlara teveccüh eder. Şimdi bir de Allah'tan gelen böyle bir utufet var. Bir iltifat var. Sevgi şeklinde bir iltifat var. Yani bir taraftan halk planında, bir taraftan hak planında. Böyle sevgi dalgaları temevvücü diyelim. Telatumu embaç diyelim bu. Bir taraftan o dalgalar, bir taraftan bunlar böyle çarpışacak. Siz bunların ortasında ona sebebiyet veren insanlar haline geleceksiniz. Ve Allah nezdinde alkışlanmak çok önemlidir. O nasıl alkışlatıyor o bilir tabi. Cibril'e der ki alkışla bunları der. Hüsnü kabul vaz ettim. Mikail'e der ki alkışla bunları, hüsnü kabul vaz ettim. Şimdi o iş yapılıyor Allah'ın izni inayetiyle. Allah'a doğru, Allah'ın rızasını tahsile matuf yapılan işlerin büyüğüne, küçüğüne bakılmaz yani. Çok küçük bile olsa, işte 3 kilo et, 4 kilo et, 5 kilo et bile olsa, bir deri bile olsa burada ve 3-5 kuruş bir şey bile olsa, bir tane mont bile alsanız çok basit şeyler bunlar imkanı olan insanlar için. Allah Celle Celaluhu bunları öbür alemde sizin kurtuluşunuza vesile kılar. O kestiğiniz hayvanı sizin için burak yapar. Ona bilersiniz, sıratı geçersiniz. O giydirdiğiniz elbiseler size mahşerde sizi siyanet eder, gölge olur ve cehennemde yanmanız sırası önler onlar. Zırh olur sizin için. Sıratı geçmenizde kol kanat olur onlar. Öbür tarafta ne hale inkılap edeceğini şimdiden kesinlikle mümkün değildir. Fakat mutlaka Allah rahmet niyetinin vüsatı genişliğinde, lütfunun vüsatı genişliğinde onlara farklı bir mahiyet kazandırır ve onları size iade eder. Dünyada dönen şeyler, geriye dönen şeyler dünyanın darlığı çerçevesinde oluyor. Öbür tarafta geriye dönen şeyler Allah'ın rahmetinin enginliği çerçevesinde oluyor. Ruhanilerin o mevzuda vasıta olmalarının enginliği çerçevesinde oluyor. Her şeyin mahiyetinin öbür alemde değişmesi çerçevesinde oluyor. Bu açıdan da birlerinizi Allah milyonlara iblağ edebilir. Eddalü alel hayri kefaili, bir şey delalet eden, vicdanlara uyaran, halka rehberlik yapan, kim ne yaparsa yapsın o istikamette, onun defteri hasenatına da gider. Es-sebebü kel-fail demişler. Failin ortada görünmediği, bilinmediği bir yerde, fakat sebebiyet vermişse, o fail gibi addedilir. Bu aynı zamanda hukuki bir disiplinin de temelidir yani. Bir şeyde gerçek fail bilinmiyorsa, sebep fail yerinde fail telakki edilir. Ve hüküm ona bina edilir deniyor bu. Ama biz bunu sevap açısından diyoruz burada. Bir şeye sebebiyet veren o işi doğrudan doğruya yapmış gibidir. Bu açıdan da onun defteri hasenatına sürekli sevaplar akar. Efendimizin defteri hasenatına şimdi haçta 3 milyon 4 milyon insan yaptığı haçların her bir yerleri Efendimizin defteri hasenatına bir tamamıya kaydolur. Efendimiz bu senede yeniden bir kere daha 4 milyon haç yapmış oldu. O bir kere haç yapmış oldu ama fakat 4 milyon. Bir gün gelecek 100 milyon insan onun için haç yapacak. 100 milyon. Onun derecesini yükseltecek. Onu bir hakkın, makamı Mahmud'un serfirazı, kameti ve alası haline getirecek. O zaten potansiyel olarak öyledir. Fakat pratikte inkişafı meselesi bir yönüyle bizden onu istediğinden dolayı Allah ona bağlamış olabilir. O ince sırra karışamayız biz. Allah onu sizin o mevzudaki teveccühünüze her ezandan sonra Allahümme ati el vesile vel fadile ve bas makamen mahmuden demeye bağlamışsa şayet siz onu demeye devam edecek. Yaptığınız hayrat-ı hasenatı sürekli yapacaksınız ve yaptığınız şeyler hep ona da raci olacak. Ve günümüzde değişik mahalik ikdam eden dünyanın dört bir yanına Osmanlıca ifadesiyle arz edeyim. Allah rızasını tahsil için şeddiri hal yapan, yurdunu yuvasını terk eden, evini, çoluğunu, çocuğunu terk eden veya onları alıp götüren, oralarda yeni bir dünya kuran, dünyada yeni bir dünyanın kurulması için bir yönüyle kendi dünyasını burada ihmal edip başka bir yerde dünya kuran, bu insanlar bundan sonra yapılan işler de onların defteri hasenatına akacaktır. Umumi manada biz meseleye bakarken böyle bakacağız. O açıdan da herkes yaptığı işin geleceğe bir emanet olarak intikal ettiğini çatırdan çıkarmamalı. Ben bugün bunu halk ifadesiyle böyle minnacık ölçüde belki eda ediyorum, yerine getiriyorum ama fakat bunu örnek alan insanlar gelecekte, bu emanete sahip çıkan insanlar bu meseleyi genişleterek devam ettireceklerdir. Dolayısıyla bu çok büyüyecektir. İşte o deryaya atılan taş gibi o dalgalar, o daireler, halkalar açıla açıla açıla açıla belli ölçüde, belli frekansta bütün o deryanın yüzünü saracaktır, o gölün yüzünü saracaktır Allah'ın izni inayetiyle. Umum bu hizmet içinde, bu hizmete gönül vermiş hasbiler, fedakarlar, adanmış ruhlar adına meseleye bakarken böyle bakmamız lazım. Meseleyi böyle ele almamız lazım. Meselenin böyle kıymetli olduğuna inanmamız lazım. Ve bu işe gönül vermemiz lazım. Bizden evvelkiler bu mevzuda koştukları gibi bizim de koşmamız lazım. Ha bu meselenin bir de ben oraya getireceğim. Umumi manada mahiyeti bu. Bu meselenin bir de her şahıs şahsı açısından değerlendirmesi zaviyesinden farklı bir manası var. Burada da kusur etmemek lazım. Yani diyelim ki sen, Osman Hoca, ben, Sait Bey belli şeylere vesile olmuşuz. Ben öyle büyük bir mazhariyeti şahsım adına böyle lütfedilecek gibi Allah'ın rahmetinden ümit ederim de Nerede o liyakat, nerede ben? Eyne selam, ne süreyya. Bu her şahsın kendine bakması açısından meseleyi değerlendirmesinin ifadesidir. Ama umum arkadaşlara ve harekete bakış açısından evet bu öyledir. Falana filana bakarken evet bu mesele büyüyerek devam edecek ve bugün bu işe sebebiyet verenler bugün öncekilerin defteri hasenatına hasenata akıttıkları gibi arkadan gelenler de bunların defteri hasenatına hasenat akıtacaklar. Sağanak sağanak boşalacak o rahmet. Rahmet damlaları onların defteri hasenatlarına. Ama benim şahsım açısından ben o mazhariyette kendimi göremiyorum. Bu da mülahazanın diğer yanıdır. Allah'ın inayeti olmazsa ben bu arkadaşlar içinde kendimi müteala edemem. Her nasılsa Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak tevafuken ben de kendimi bunların içinde bulmuşum. La yeşka celisun fehvasınca böyle bahtiyar, böyle mutlu, böyle mesut bir toplum içinde bir tane de şakî bulunmuş. Allah şakavetiyle onu mahkum etmez mülazasına binaen kendi buyuruyor. La yeşka celisun. Allah'ım sen bunların hepsini bir halkada bir araya gelenlerin hepsini affettin. Onlara değişik işaretlerde bulundun. Ve dedin ki şahit olun ben onların hepsini affettim. Ama birisi vardı ki farklı hesapları vardı. Kendini ifade etme gibi, önde bulunma gibi. Her sözüyle adeta bir yenilik yapıyor gibi, fantezilere giriyor gibi. Tavırları ve davranışı olan bir bahtsız da vardı onların içinde. Allah Celle Celaluhu hadisin ifadesi buyuracak ki onlar öyle bir toplumdur ki onların içinde ben o şakiye şaki demem. O da onlardandır. Her şahıs kendi nefsine bakarken bu zaviyeden bakması lazım. Kardeşlerinin sayine, gayretine, cehdine, fedakarlığına bakarken de onları dolu dolu görmesi lazım. Ve defteri hasenatlarına hayrın aktığını kabul etmesi lazım. Evet. Siz sizden evvel gelenlerin defteri hasenatına hayırlar akıtıyorsunuz. Öyle davranmalı ki sizden sonra gelenler de kendilerine emanet ettiğiniz o şeyi değerlendirerek sizin defteri hasenatınıza hayırlar akıtsınlar. Bu da ihtilaflara düşmeme, iftiraklara girmeme, kendinizi öne çıkarmama, hakkın rızasını her şeyin üstünde tutma, Allah rızası deme, deli gibi ona koşma, o mevzuda doyma bilmeme, hırsla hareket etme. Allah rızasını tahsilde doyma bilmeme ve hırsla hareket etme. Allah'ım rızana doymadım. Rızana doymadım. Çat diyasıya rızanı istiyorum. Ve başka şeylere karşı da kapanmak istiyorum. Beni bir kelimeyle bile ifade etme duygusunu içimden al. Birisi beni methederken bana küfrediyor gibi. Onu bana öyle duyur. Tiksinti duyayım ona karşı. Ruh haleti içinde sadece Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olma. O işi yapma. Bu geleceğe o büyük meseleyi öyle ulvi bir yolla, öyle nuraniyet içinde, öyle keyfiyet ve mahiyet-i nefsil emriyesini koruma içinde bir tevdidir ki Allah'ın izni inayetiyle Allah Celle Celaluhu doydunuz mu diyecek şekilde defteri hasenatınıza hayırlar akıtacak. Belki ruhlarınıza seslenecek. Doydunuz mu artık diyecek. Size cennette işte şu kadar köşk villa verdim. Sizi rızama mazhar ettim. Sizi sevgili peygamberime komşu yaptım. Doydunuz mu bunlara? Diyecek, ruhunuza seslenecek. Ve siz diyeceksiniz ki Allah'ım sana karşı doyum olmaz ki. Efendimiz'e karşı doyum olmaz ki. Kur'an gerçeklerinin orada temessülatını duymaya karşı doyum olmaz ki. Cennetin o engin ufuklarına doyum olmaz. Firdevs'in engin yamaçlarına doyum olmaz ki. Lütfet Allah'ım, lütfet. Sana, sana, lütfet. İnsanımızda çok acı bir cüvenmertlik var. Bu sizin namelerinizin suzişi olmasından dolayı değil. Çünkü o name yok. Başkalarının da öyle. Değil yani. Fakat demek o kadarcık olsun küçük bir tembih bekliyormuş yani bu insanlar. Şimdi ben esas şunu arz edeceğim. Hiçbir yerde ben yani niçin bu böyle? Neden bunu böyle yapıyoruz? Başka yolu yok mu? Başka alternatifi yok mu bu meselenin? Sonra böyle şeyler yapmakla, bu küçük küçük şeylerle siz nereye varacağınızı ümit ediyorsunuz falan. hiç diyen insana rastlamadım. Yani 4 tane insan olduğu bir dönemde bile 4 insan diyeyim. Böyle gelip tepenize binmişler. Çok ciddi. Bu sarsıntı yaşayacağınız bir dönemde. Bunların içinde ölenler, öbür tarafa gidenler var. Hala hayatta olanlar var. O hayatta olanlardan bir tanesi. Yani bir dükkanın üstündeki yazıhanede diyelim şeyler konuşuyorsunuz. Yani bu işi biri başlatmış, bize emanet edilmiş. Bunu olduğu yerde bırakmayalım, götürelim. Ben hala o gün o yaşanan gözler ve elini göğsüne götürüp biz bu yoldayız diyen insanlar hiçbirinden bir itiraz emaresi görmedim. Hiçbirinden. Demek çok acip bir milletmiş bu millet. Demek ki hizmeti makul bulunca yapılması gerekli olan şeylerin Allah'ın rızasını kazanmaya matuf olduğunu duyunca, anlayınca, o onun çok değişik şekilde geriye döneceğini az akıl erdirince hiç itiraz etmiyorlar. 3 insan olduğu dönemde bile arabalara binip Türkiye'nin değişik yerlerine gittiler. İşte bu bir yönüyle kendi sıcak yuvasını tatil gününde bile bir cuma, bir cumartesi, bir pazar terk eden bu insanlar, işinin dışında evinde oturacak bu insanlar, bu kadar fedakarlık yapmakla gösterdiler ki gelecekte daha büyük fedakarlık yapabiliriz. Biz Güney Afrika'ya da gidebiliriz, Tayvan'a da gidebiliriz, Tayland'a da gidebiliriz, Çin'e de gidebiliriz, Maçin'e de gidebiliriz. Ve gittiler de yani. Hakikaten o gün mikro planda bu işi yapan insanlar, o fedakarlığa katlanan, o türlü şeyleri göğüsleyen o insanlar zamanla dünya çapında bu işe de omuz verdiler. Allah'ın izni inayetiyle. O götürüldüğü gibi bu da götürülüyor. O dar bir dairede oluyor. Birkaç ferde bir mesaj oluyordu. Bu kocaman dünyaya bir mesaj oluyor. Yarın zannediyorum o mesajın sesi soluğu semalarda duyulacak. Göklerde kentler kurulursa, bazı kimseler oralara giderse, oralara gitme yolları araştıracaklar. Rampalarda kuyruğa girecekler. Roketlere binecekler orada. Astronot olmadıkları halde diyecekler ki mesajımızı biz yıldızlar ötesi, alemler ötesine de götürmek istiyor diyecekler. Tabiatlarında var. Edilen şeyler boşa gitmemiştir. Vade vefada hulf etmezsek bundan sonra da boşa gitmez. Bunca ihsanı, bunca lütfu inşallah aklı başında insan, kalbi yerinde insan ve ruhuna sahip insan, Allah'a müteveccüh olan insan, bunca teveccühü nefse adına bence böyle akim bırakmaz inşallah. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum fermanı sübhanesine uyarak Allah'a karşı vefalı davranır. Allah da kendi vefasını gösterir. Dilerim. Evet, benim esas arz etmek istediğim şey, hiç ters bir şeyle karşılaşmadım. Yani yeter canımıza tak dedi diyen bir insan duymadım. Ne başında duydum ne de sonunda duydum. Nasılsa böyle Cenab-ı Hak yönlendirdi, nasılsa kalpleri açtı, nasılsa o mevzuda o işin makul olduğunu gösterdi ve bir makul etrafında dünya kadar insan bir araya geldi ve çok önemli misyonlar eda ettiler.